أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الحجر دا شبجم آيات سخشرو پر پنځه لسم آیات باندې ختم شو. د دې آیاتو ربط ته مقبله سره دا دی چې په چیر درس کې چې وو په هغه کې موږ د کفارو هغه بد حالت ذکر کړی و. په دا دوهم آیات کې د هغه صورت چې دا راشروع شوی دی د سورت حجر، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، د دې د حالت بدوالی اله داسې بیان کی ول ډیر ډیر به په تکرار تکرار به دغه کسان چې کافران دي دا به خوښي چې کښې موږ مسلمانان وای. تر دې چې اره پلا زحمت راځي بس بل ارمان یې نه چې هی چې مسلمان وای، ولې خو موږ دا هغه وخت دی چې دوی هغه مسلمانانو ته پیغور ورکړي بره وایي زه که کافر یم دوزخ ته راغلی یم، ستا د خیر تا خو هلته د ایمان دعوې کولې، د اسلام دعوې دې کولې. دا نو هغه عصات هغه سرکشه هغه ګناهکاران مؤمنان دي چې په دوزخ کې دا کافران پیغور ورکړي چې موږ د الله تعالی د دې دپاره چې پر دوی غضب ښه زیات شي پر دا دوزخیان بره دا راوباسي بره دا مؤمنان ګرده راوباسي. دوی نو ارمان کوي چې هی چا مسلمان خو اسلام هغه دی په ښه ورغلي ووتي. نو دا ارمان دی څه وخت کوي؟ ربما الله فرمایلی و ډېر ډېر په تکرار هر ګړۍ چې پر ده سختي په دوزخ کې راځي بستایي. نو د ده دا بد حالت بیان شو. نو چې د ده دومره بد حالت دا ولې ورسره کېږي؟ الله تعالی اوس د دې کردار بیانوي چې د ده سره دا کار نه کېږي. دی چې دی دغسې اقوال ده کوله چې هره خبره یې د کفر دی ډکه ډکه وه، د ده هره خبره د بغض او د عناده ډکه وه. نو الله اوس د دوی هغه کفري اقوال او هغه د دوی عناد او هغه د دوی بغض ذکر کوي چې دغه یې بغض دی چې دلیل ورته وایه نه مني. داسې نه دی چې سر یې نه په خلاصېږي، سر یې په خلاصېږي، د عناده یې نه مني، بغض اخیستی دی. او خبره دا غره کب زهرجن خبره د چکی د قران سپکاوی هم کی د رسول غیم پکشی کی زهر مجلس کی. نو دا خبره وس بیان لري چې اندی چې هغه بد حالت لري د دغه بد کارو د جهات څخه لري. الله تعالی ظالم نه دی چې د دې سره کی د دې خبره زهرجن ته د زړه د عناد ډک دی. دغه دوار دی ته بیان یې الله داس فرمای وقالو ویل به دا کفار ولیا ایها الذی نزل علیه الذکر یا ایها الذی ای هغه سړی نزل چې نازل کړه سوی دی علیه پر د ذکر او ذکر هغه سړی چې وای ذکر باندې نازل سوی دی معنا دا خو نو ته وایه ستا دعوی دا غیر د استهزاء سره ډکه ده. نبی علیہ السلام ته بیر نه کول چې هغه به خوښي ای هغه سره یا غزي کړ چې در باندې نازل سوی دی معنا چاته چې وای مرا مشکل نه در سره مون ذکر سمرات قران دی چاته چې دعوی کوي پر قران باندې شو ما دا ماته د الله طرفه نازل سوی دی نو په دا نامه بیر نه کړ چې هغه سره چاته وای چې پر ما قران نازل سوی دی ان کله مجنون ته خلی و نه دا څنګه د لیون توپ خبرې دي شروع کړې دا د قران کریم دغه دعوه چې پیغمبر کول دا په لیون توپ حمل کول چې دا خو لیونه کی دا خبرې چې ما ته خدای خبر را لېږي تر څو لیونه سوې دي ما دې خراب سوې دي نو دا یو خبره زهر جنه ده نو چې واقعي په پیغمبر علی السلام قران نازل سوې دي او د لیونی حکم پر کې چې لیونه خو لا دا خبره کی نو پر دوی خدای وسم لري چې په دغه کې مجد غر مار کی دا وسم له عذاب شې دي اگر چې شاکی او کافی دي دا غد دې د پاره بخیر بس ویل خو ابګی دی دا به د پاره دی نو علاوه دا به څوک دا نه بولی چې د سر ناکی کیر ناکینه کیر د دنیا خبره دغه ده چې واو وقالو دی به ویل د کافرانو ولیا ایها الذی ای هغه سړی نزل چې نازل کړ سوې دی علیه پر د الذکر او ذکر د په دعوه معنا په حقیقت کې نه د په دعوه پر د نازل کړ سوې دی نو دا چې به ورنار کبره بول انک لمجنون انك بشك تخل مجنون لونه دا جسد لون تو خبره تم لا ترل يده دا هي وخبر بل لو ما تاتينا لو ما ولنا دا لو ما په معنا سر ده هلادي حرف تحزيز دي تحزيز دا توي چې بل سوپر او کار بعي سکي چې نو ول لا ورته ګوره دا غس بيورته لو ما تاتينا لو ما تاتينا ولن ترى تغنك لو ما ولنا تأتي ترى تغنك يا ناو مشت بالملائكة تيب ملائكة سرخ ملائكة را ورچي يا دا كي دا رسول دي ملك نست دا زانا دا عوية كي چواز رسول يما تولي ملائكة نرا ولي إن كنت من الصادقين إن كنت كچير تيه من الصادقين دي رشتا ويوم كنت سكا پا جخبال دا عوية كي رشتا واي چه ما تا قرآن کریم دا اللہ دا طرف نازلیج نو ملکی ولی نراوجه دا خدای ملائکی خوب کرو میلیار روجی خو تمام نلری نو خوی ویدر دری ملکی جدر سرا که آقا بدل تراسی برا با ودری رشتی مرد دا اللہ ملائکی پاشدو بلا شایدی و کوچ دای دا اللہ تعالی رسول دی ملائکی نست در سرا دا زانا جا خبرو تم لا ترالی دا نو لیوانه یا مخدر بانی غوری دلی دی نو گورا داغ خبریم دی استحزا دا پا پای کسنگا و این کنت من الصادقین من اخو نو در وقت جنیانو نو خدای بلا خبر دا نو ولی با داغ دو رخ خرک پرده دیر گوزی چی دی خورن پا پای که ارمانون کش که چیز مهمونه چی اللہ دیم رای لکلو الله خدا دا خبر دا غرکم دیز ما رسول داغ از خبری که چی کرشکا وای نو سمن یعنی خورن در واقع وای در وقت جنی بود مخی دا مجنون حکم پر وکی وز دا جی خبری تا چی این کنت من الصادقین خدا منا دا در وقت جن حکم پر وکی چی در واقع وای بیا ترجمه کم لو ما ولینا تأتي ترى تغنك يا نا ومشت بالملائكة تف ملائكة تولي فملائكة مشت را تغنك يا إن كنت كتير تيه من الصادقين درشتا ويمكن سخا بداغ دعوكي جوازا نبيا ما تقرآن نازل يجو كفرشتا دا غس دخرا ورا ملائكة را ورا تاخد دي غشتنا سوالا عز وجل جواب ركي وديت ما ننزل الملائكة إلا بالحق علاوه ملائکی چې دی دا درخشنجی خلق ندی چې کوڅه ډب دې دوری وزغله دوری وزغله هر ملکه چې راته کیر د الله په امر برازي او پرشتہ برازي خپل پر سر ملکه د غیو د سر ګرب ته حرکت نکي د غیو د سر ګرب کدر چې دی دی د الله تعالی د امر څخه به امر نکي ملکه کدر سره لبیا تاسو مين په وخت ولا کدر کی ملکه فالتو ناراضي وس خو دغه د پر ملکه ناراضي تا ته چې تی ووینه چې ملک راز خبر به فیصله کیږي برای ولې چې یو منی به تباہ او برباد کیږي والا تعالی ساده بربادی د پاره وخت چا کړی نو ځکه ملک نه راځي کنه الله په واسه بالکل پرده ملک چې راز کې په ستر ووینه هغه وعده هغه شایدي ور لور کی چې دا رسول دی او بیا به تدل ته دوی وس نیغ نیغ کې چې یاد از نه منم یاد از جادوګر دی الله ته په هغه غړي تباہ کیږي نو ستاده تباہی اراده الله تعالی وسنه کړی نو ځکه ملک هم د شکار کې برخه دې تاسو دا سوچته ملک ووینه دي چې الله وايي ما نو نزل مج نه نازلو نه رالیږو الملائكة ملائكة إلا خو بیا رالیږو بالحق په حق فی سلاسل حق فی سلاسل دا عذاب ده چې دا به ورسره وي برکه جنه منله وما كانوا الله تعالی وايي دوی به نه وایي اذن په دغه وخت کې چې ملائكة راغلي وای منظرین د مهلت داده شدګانو څخه د مهلت ورکړل سو څخه به بیا نه وایي اوس خو کفارو ته هغه دي په سوه کلو مهلت ورکول کېږي، بس دې خپل کفریات کې الله مهلت ورلرو کي. نو ته چې ملک غواړې، ملک که راغلي په دغه وخت کې به تا ته مهلت نه درکول کېږي، دستي به دې منع وي. که منل سوي نه وای دستي به عذاب وي، او د عذاب اراده الله تعالی دستي نه ده کړې. کېدای سي په جواب د دې د خبرې تاسو پوهېدلې یاست. ترجمه یې زه بیا وایم، مانو نزلو موږ نه نازلو الملائکه ملائکې الا خو بیا یې نازلو بالحق په حق فیصله سره، چې بس فیصله د حق ورسره یې ولي چې ایمان راوړي یا به په هغه ګړي تبا کېږي، تا ته بیا وخت ورکول کېږي. نو په هغه کې خو دغه خبره پرته ده، په دغه الله ملکې نه رالېږي. الله پاک غواړي چې تا ته وخت درکړي چې هم ووایه په دې خپله ګمرۍ کې. وما كانوا ذي بنوي اذن فداغ وقت كي ملائكه ورتلاغلي وي منظرين مهلت وركدل سوي وقت وركدل سوي بیا بدی ته وقت نور کول کی دلی. فسیرا بالعالمین د قران کریم تصدیق بیانین ودی خود مخه د قران تصدیق ونه کی د وقالو کی څنګه ور ور ال ایغه سړی چته د عبا کی پر ما نازل یی قران، منه قران خو نه دی خسته خبر الله وس دا ثابتی چې د قران دی. ان بشک مر نحن مر نزلنا مر نزل کړی دی ذکر قران، الله به شک مر دا قران نزل کړی دی. ان خود تاکید د پاره رالی بیا تاکید شو کی چوم نحن مر بیا وای نزلنا و مر نزل کړی دی او را الله خپل ځانیت کی درې واره ان کی مال ځانیت کی چې ان مر به شک پسې په نحن کیم تاکید ور کی چې نحن و مر په نزلنا کی بیا متکلمه جام شغه ده و مر درې واره الله ما ما ما و ما نزل کړی په خبره پوهیږي که نه پوهیږي دا د جوړ د جوړ نه دی. نو درو نه ډیر تاکید الله پاکی چې شم نزل کړی دی ذکر دا ذکر قران کریم دا بل چا جوړ نه دی په دې کې چا لاس نه دی واره که څوک نه مني دا چې الله پاک ما ما ما نازل کړی دی که نه مني خو هغه دی یو آیات و آیات بل ذکر سوی دی چې فاتو بسورته من مثلی یو سورته ده پر کوم نه تیسرا. نو دا یو اعجاز د قران کریم الله کښې شو چې دا په تاکید او فرمایل درې واره تاکید ورکړي چې ما نازل کړی دی په دې کې به څوک شک نه کوي که نه مني چې یا د پیغمبر جوړ دی. نو پیغمبر خو انسان دی، نو تم دغسې انسان یې که یوازې یې خلک راوغواړه کومکیان راوغواړه کدایس په خبره پوسوس وضعوا شهداءكم من دون الله فايت كلمه کې بل زیاده غسه چې خپل شهدا او معاونين ګرځ دراو غوړي دا الله سما سوا سره کشنی بارې یو صورت کده جوړ کني سي جوړول دا یو اعجاز د قران کریم په دغه ځای کې بیان شو په سی بیا بل مستقله خبره ده. وان وانا له لحافظون وانا بشک مر له دا قران ته لحافظون ساتون کې امي بل دا ګارنټي د چتر قیمت هي ساته ما یو څوک چې په دې کې یو خبره ورزيات کی یا جز نه کم په دواړو خو کوته چیلنج دي. په بعد اول خبر چې و چې ان به شک موږ نه نحنو موږ نزلنا موږ نازل کړ دي الذکر قران په هغه کې دا خبره معلومه سوله چې یعنی زیاتوب څوک نس پک شي کولای ولې نس کولای خو ما معلومی زنجلا کیږي د زیاتوب لارې ونی ولسم په دې بل خوا کې چې وانا له لحافظون په دې کې د کمبود لاره ونیول شو چې علاوه تر قیامت یې زه ذمه واریم کمبود یې څوک نه شي کولی. هغه جلا معجزات د قرآن دغه بله جلا معجزات سره ګډوي استیمه دا چې زیاتوب نه شي پکې کولی هغه خو د قرآن دغه نظم په دې کې چې کوم فصاحت او بلاغت پروت دی خو دغه یې په ځان نه ګټي کېدای شي په خبره پوه شي. زه به تاسو ته مثال وایم و هم دغه غوړي دي دا داسې غوړي دي چې نه ولاکه څوک زیاتوب پکښې کې وکړي نه ولاکه کمبود ځینې وکړي. که ته زیاتوب خپل جنس کړی خو چې اوبه ور واچوې معلومېږي هغه د اوبه بهبره لاندې نو خو دغه نه پکښې کېږي نه په ګډېږي. نو د قرآن کریم چې ته وایه په دې کې زیاتوب نه کېږي الله ما نازل کړی دي ولې که پکښې کېږي خو نو ته یو سورت جوړ کړه یو آیات جوړ کړه جوړوای سې یا نو چې نسې جوړوی خو نسې په ګډولی دا مخه خو دې ونیول سوه. په دغه نظم کې چې کوم اعجاز پروت دی په دې خو د زیاتوب مخ نیول کېږي چې زیاتوب نه کېږي بل شی نه پکېږي واده اصل شی دی په ځان شی نه ګډوي دا د کمبوت مخه خې په دغه دلیل نه نیول کېږي. کمبوت خدا دی برای درې سورت ځنې غلا کړه برای قرآن شریف ته دلته خو چې د قرآن نظم ار څونه معجز شي هغه ځنې ورسوي چې دی هغه خو نه در معلومه چې دغه نه ځنې کوم کړی دی کداس په خبره پوسه. سورته بقره څه به یو شل آیات کم چې دغه سورته بقره ده د سورته بقره کې کته د ځان شي ورګړي خدای نه ګړي خدای اصل کلام دی کې ځنې کومې نو په دغه نظم خو پر هغه دلیل نه وکړي چې اوس توري ځنې ورسې وي د هغه مخې څنګه نیسي الله او هغه مخې به داس نسم چې زه د محافظ مور لا چې د دنیا خلک دی د قران یو شی کم شرط دې ستورس واش اگر چې د نظم اعجاز پر هغه دلیل نه دی خو دلیل یې چې شدي خو د قران کریم تکثیر دی خو د قران کریم تکثیر دی خوراو ما دوغه نه خلک وجه ته مستخر کړی دي چې حافظان د دنیا را ټول کې په کورو کې چې د دې څخه کوم ولای سي ته په خپل قران کې څو سفاري غچې کې برابر دا غړي اتي وشته فارې دی چې کوم دي خو هغه دوی دلته کې هغه ویډیو دلته در تجدید بل خو ستاده کور د قران سره به غچې خو بل د کور قران چې په بس به بعده جیر سپارې دي نو دلته په وینا له له حافظین کې دادو ام اعجاز د قران ښکارا کی چې د قامت ورله هم یې سم وای ام رسید نیمه او ورځته وای ولې نسې هغه خو هغه چې یو صورت قدر نسې جوړولې یو آیات نسې جوړولې نو خورګه دوای نسې پک شمال میج مال کپ غړو کې چې او به واچې مال میج مګر د غړو کوم بوت چې نسې کوله د اعجاز معنا دا غړي کم ولاکه کې راځه اخر یو جنس کولای ځنی کم به په دلیل کوم دغه قدر الته اعجاز نشه د قران دغه اعجاز چې څوک کما وای ام نشه کما وای ولې نشه خو د قران کریم نسخه چې په دنیا کې چاپ شوی دي تر میلیارډ ډیر دي حافظان چې په لکو دي نو دا چې ته کم کې خو د بل سره په قران کې د بل په قران کې د په دماغو کې د یو نه دي د دوه نه دي درونه فزرونه پر حافظان اس چې هغه وای دغه دي یو آیات ولا کزنی کم کې نو دلته دوه مستقلی خبرې شوی ان به شک مر نحن مر نزلنا مر نازل کړی دي ذکر دغه قران مون نازل کړی دي دا د بنده خبر نه دي د بنده څوک بولی ورله دی یو سورته په ګټ کې شرط رسواس او و ان مج له دغه قران پر ګوره بیا و ان په تاکید او مج دغه قران در الله حافظون خما خاصاتون کی څوک کم بوت ام نس پک شي کی کولای علاوه دغه اس کلا بل شي دي نشي ور داخلي جي نشي دي را خارجي کم او بیش نس پک شي کولای نو د قران کریم د اعجاز الاد تدغه س بیان کی د دغه س دلیل سره سره چې الاد ته په جزي کی فرمایلی دي د ایمان لا نه راو پیغمبر ته تجادو ګره بل فلار ته تدر وغجن نو چې دی دغه نه به شرم سپنسترګی دي او غ سزا چې د غیب كل ورده شدي بارغري ارمان كي اي چ مؤمن واي ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين دلائل چ پرس ود قران كريم د صداقت نو رسول الله صلي الله عليه وسلم توس الا تسليو كي چ دغه سي قوي دليل سره سره دي تاته د جادوګر نوم درکي تاته د دروغ جن نوم درکي پر ځای منو ډيره ينه دا دستور د غسراغلي تر تا د مخ چ کوم قومونه او امتونه چې سې هر قوم ته چې کوم رسول راغلی دي دا غ سره د قسم مقابله سوي ده لکه دا اساس سره چې ګیر د دروغجن هم خلکو پرې شي دي د جادوګر نوم هم پرې شي دي د بل بل لوانین نوم هم پرې شي دي دا ته راکم دي ولقد فتحقق سره ارسلنا مجلی جلی دي من قبل که مختص تاسو خو نبی علی السلام تعالی وای فی شیعی پټولی او فرقو کې الاولین په خواچاغه په خوانی د پخوانی خلکو دي شیع جمع د شیعات شیعه و فرقی و دلی و پالتی تا ویدکیج نو شیعه یا جامع سوال به تحقیق سر مجد یا جلی جی در تا دا مخه پی شیعه پا فرقو و دلو که الاولین دا اولا نو خلقو چی پا خواد یا رسولی پا وقوی که هم رسولان چی شیعه جلی جی مجد رسولان یا جل پیری ارسالنا سمنا مجد رسولان یا جلی من قبل اگه مرکستا نو هغه رسولان څنګه و چې ورلره رالو ورلره رسی و دغه حالت الله تعالی و نبی علی السلام ترجی چې نه تل لمړنی رسول یې چې دی ستاسو انکار کوي بلکې په تیرو او متو په تیر ډول کې رسولان یې رسی نه تل لمړنی هغه څوک چې تاسو مقابله کول کیږي دغه سره مقابله سوي د مقابله یې وس بیانې و ما یاتی او راته یې نه کاوه هم و دوی ته من رسول هیڅ رسول الا خو بیا به دوی دا رقم وکانو چې دی به و بهی پاغه سر به استهزئون استهزاء و رخشان کاو اسی رسول دې سندې سوی چې دجی و دې خلکو ته یو دلیل راوړی یا جدی ورته راغلی چې په دجی استهزاء نه یې سوی انکار د وخت قسمه دی انکار د وخت قسمه څه معنی یو دا انکار یو چاته ته خبر کغه ضرور دا زنه منه فقط خبره دې نه منه بل دا دې ته خبر ورته ک دا وا وا وا وس خو خره غټ سړی دې څه جوړ سوی وس خره غټ سړی دې څه جوړ سوی ګور استهزاء ام کوي دا غ نه منل چې استهزاء پر کم دا ډیر خطرناک دی دا چې دا غ سوته چې ما په ځا به وځ نه منم دا انکار دی فقط یو دا دې چې د انکار سره منې ام نه رخصن دریم په وای دا بل دی الله پاک دا سوی په وګو استهزاء سوی دا ګر سره خبر ښه چا نه منل چې نه من استهزاء او رخصن دی په وای چې پر ځان ویل ډیر نه دا کوم یو ازتا غم دی دا خود در طول رسولانو چې یو لکه سجر وزره چرسی دا غم در طول سر دی د عالم سره غم غم نه دی نو سره د چ قران کریم رښتینی کلام دی ترشتونی رسول دی د لا اله دی پراج چې نه دی منی دی رایه بنه دا ګور رسولانو دا خبره کاله جد و ما یاتی راتګ نه کوي هم دا کافرانو ته دا چې په خوا فرقی وچ د رسولانو ورګی رسی بو من رسول اتس یو رسول نه دی ورته راغلی الا مگر په دیس حال کې کانو چې دی بو دا کفار به په دغه رسول سره به یستهزئون دی رخشند وه معنا د انکار سره سره به رخشند هم پسې شروع ونو کذالک نسلکه فی قلوب المجرمین کذالک پر دغه رقم لکو غوچی په خپل نبیانو او رسولانو رخشند وه نسلکو موږ داخلوونه نه باس هو دغه رخشند في قلوب پزروك المجرمين ده مجرمان شو مكه كي درته گرزي ده دي پزرو ما لا پاپي دغ رخشن ماورن استري دين دغ كار كي نه بلده كار دي نه كي ده دي چ په خوا کو پارتي رسي وي دي پر هغه رخش قدم روان دي ته چ ده په خوا رسولانو پر کم استاسر ماغه معامله كي ده دي وسر چ كي در په غو رسولانو رخشن دوال كي دي چاپ او ها خپل د وخت کاپيران په تا ماغه ستا د وخت کاپيران چې دغه مجرمين چې مكي په تا دي رخشن وي نه جمني نو په دي کې د خو بدي څه خبره خپل وظیفه به انجام خپل جن برسېنو کذالک پر دغه رقم لکه دا چیر چې می درته وویل چې هغه خلکو په انبیا او رخشند و دغه رقم نسل کو موږ داخله وو هو زمير و د استهزاء ترجع کوم د استهزاء په قران استهزاء او رخشند پر رسالت دغه موږ داخله وو په قلوب په ژوند کې المجرمین د دغه مجرمانو چې په مکه کې کوپار دي یا در مکه ده باندې کوپار دي چې هغه مثبته باندې استهزاء کوي خبره دې نه مني مجنون دې ام بولی کاذب دې ام بولی لا یؤمنون به وقد خلت سنه الاولين نشددي پزرو کې دغه مجرمان علاوه زدا استهزاء ور داخله کوم چې پزرو کې دغه څنګه د چپتا استهزاء وسې خبرې څه اورینه دا رخصن دغه سره چې کړی دی بل کار نه دی په تاریخ شند وي نو لا یؤمنون دی ایمان نه راوړي به پر د قران باندې ایمان څنګه راوړي پزرو کې علاوه تر ما استهزاء ور چوي چې دی په قران سره رخصن وي پر خان دي وقد خلت سنه الاولين وقد بتحقيق سره خلت کیر سوی دی سنت و عادت د الله الاولین په پخوانی خلوکی دغه اولین چې مخکې ذکر سوول چې دا پیشیع الاولین چې التوس ذکر سو چې الله تعالی ما و هر پرقی و دلی ته دا چی شو لري رسول ور لري چې اولین و نه لا پاک ته وای وای نو پوغو کې زما سنت ام کیر سوی در پیا جکی هغه خلق دغه مفتلاړه چې رسول بورتراتلی او د استهزاء پکول نو هغه اولینو خلکو کې چې د مخ کې ذکر سول چې رسولان ورتراتله علاوه ازما سنت په هغه کې چلی دلی دي سنت د الله عادت ته ویل کیږي علاوه ازما عادت نو اندر معلوم دي چې منکر ته زه وخت ورکوم ورکوم مګر چې دا راته کم دي برای ته کې دا رقم دي چې برای څوک چې خو لا کوم معلوم کې چې سره سس و نو علاوه دا عادت تر پیات کې د مکی کو پارتي د غره کم سنت بیا د پکښه د تطبیقي چې د جې رسول ته استهزاء کوي د جې رسول ته ته انکار کوي نو علاوه زما عادت خوم در معلوم دي ال ته په نور قوم کې چې سر جاره زما عادت چلې ده لیدې کې وګوره معنا د لوط علی السلام قوم وګوري د سموجانو دا وګوري د مثال په تور د عاجانو دا وګوري د غسر حالات څه وکړه هغه عادت تر باندې تطبیقي جنو کداس په خبره پوهیږي یو سړی چې یو چاته نه چاغډیر زوروري په د انسانانو کې زمي مثال ته وایم په خبره بره پوهیږي یو چاته برای ته خو ما پیژنې کې منه پیژنې دا نه یو څوک ورنامه کړي په خلکو کې مشهور وي اچ مشهور هر چاته معلومي برن دی چې یو چاته ځان ورشي نور ته وایي چې یا به داسې کم یا به داسې په قطع داسې ته برای ته ما پیژنې ځمانو به اورېدلې معنا چې ما د خلکو سره څه کړی دی رب العالمین په دغه سیو طرز باندې بلا تشبیه چې ما هیڅ خبره ځین تر نه جیس دغه سیو ټول چې نو د پخوانیو سره چې بیا ما کم څه کړی دی هغه خو بونم تشته معلومه هغه تر سیوی دی در پیا دی کی نو ته که دغه پر نقش قدم زی چې هغه د خپل رسولانو استهزاء کول نو هغه سي عذاب ته به ځان ټینګی چې دغه سره بیا سیو زما عادت به تاته معلوم دی وقت په تحقیق خلت ترسوی دی سنت و عادت الله الاولین په پخوانی کې دا لا عادت خلت ترسوی دی خصه ما پیژنې چې ما دغه سره څه کړی ولو فتحنا عليهم بابا من السماء وس د دې د خبرې بل جواب الله تعالی ورلور کوي یو جواب خو هغه ورلور ورکړي چې معنی د قران دغه صادق کلام دی ک چې د مثال په تور ملک دی غوښته چې ملک راغی خو ملک کې د دې تاوان بیا تاخير نور کوي اراده سي عذاب ورکوي او الله تعالی د دې عذاب اراده د سینه ده کوي کله دلیل مسله چې دلیل ورته پیش کی چې دا قران خو دغه حق کلام دی دا موږ نازل کړی دی چې څوک د بنده بولی دی جن پیش کی نشي پیش اور بلکې د قران په باره کې د شک در علاوه یې محافظم تر قیامت دی څوک یو صورت نه کم کې کړنړي چې دا راځي په دخل کو څورک کسي چې دا ځنه کم شو د تورات په انجیل کې خلکو کمشتو زیاتو وکړي د خلکو څخه درک ورکړي چې کومه تورات چې اصلي الله نازل کړي کومه د دې جوړ قران کې دواړه کار نه کول نه زیاتو کوي چې نقصان کوي دا یې د لایل بیا نه مونږ ته پیش کې چې په خوانو خلکو دا کار کاوه دوغو کې زما سنتم چې یې در دغه در پیاد کې عذاب ورته ښکارا کی اوس الله پاک بل خبر ورته کې د دلیل پر رقم چې الله وي دا داسې عنادګر خلک دي دا کفاره چې مور عناد بیانې الله وي چې زه اسمان ته جنت هغه سکشیر ده برا و دی تم چپرا آلی مرا گوری در زید خیج او سپی نوراز دی پا دا جنو که دا اسمان روانی روانی روانی پا اسمان ورنن و زدنن دا اسمان شیان ویوینی لا دی دا دعنا دا دکتی لا دی وایی نچ ما واقعی دا واقعی دا قرآن حق دی واقعی رسول حق دی ما خو اسمان وجی دی دروازا و دا سورنن و تل لا بدی چا چل کهی لا بدی انکارو که برای یار چشم پوشی لکچر باندې وکړه، جادو یې را باندې وکړه، کیسه چم را وکړه، اسمان ولا کو دنیا ولا کو ما چول اسمانو دنیا الله ته دی دغه رقم چم کینو دا د عناد ډک دی چې الله عیانانی وشکاره کې اسمان دی برای از ما چشم پوشی وکړه ځکه راته اسمان دغه رقم شیان بوای الله پاک دیش وی ولو فتحنا ولو کچیر فتحنا مر اخلاص علیهم پر دی باندې باب نیو دروازه که مر اخلاص کو پر دی دروازه من سماع د اسمان تا اسمان دروازه اور تخلاص کو فظلوا دی دورځي وګرځيږي فيه په دغه دروازه کې څنګه يعرجون چې دی خيج پکښې کنه ظل چې دی ظل یا ظلول دورځي په یو کار کې لګیا کېدل او ظلوا بته دورځي په یو کار کې لګیا کېدل نو فظلوا ته به څنګه ترجمه کې فظلوا دی دورځي وګرځيږي نو ورځ کې برای شی مرمیږي دا نه وای چې برای شپه ما کې درک سم نه را مرمیږي یا الله چې په ورځ کې وګرځيږي په پد هغه ځنه څه چم کوي په دا دروازه کې یا عروجونه دی خيږي ولو فتحنا کمر اخلاص کو علیهم پر دغه کفار باب دروازه من السماء د اسمان د اسمان دروازه ورته خلاص کو فظلوا دی د ورځې وګرځيږي په پد هغه دروازه کې یا عروجون چې خيږي په اسمان نور نه نوځي سم نه په ستور ګوویني لقالو دی په دسي وای د ډیر عناده وإنما بشك سكرت بندي كرسي و ابصار نسترگز مش پرمجه چشم پوشی کړو سترګو مسم کار نکاو بس ناکم زکرات دنیا دنیا سو ناکم زک مشت د سوره لک اسمان ناکم زک د سوره د اسمان دروازه ده اغه حقیقت شی اجنا د کی چو په والله اسمان او دروازه ده لو د مزور نه اوتل علاوه ده دغه سی عنایت گردینو لکه چا چې چا سره ډیر زج په دا پښتنو کې په خو ډیر رواج چې سره جنجال بي وسه یو پښتانه به د ډیر عناد ورته چې دا وینم چې لاج ولا کوي نو وسه ته زمړ نو چې ویني مې ویني نو ولا کوي خدای دا معنی چې زه تاسو په سترګو ګورم لاج نه وینم مرا په سړي جن نه پورم ګر سره ګورې دا یو خبر او خلکو شل به معنا ده مګر دا غټه معنا در چې دا وینم چې لاج ولا کوي بابا ویني مې ولای مې ولا کوي خدای معنی چې دا وینم جن پر سړي جن نه بولم ګر سره چې چمړ دې مینه معدوم یې ګر سره سړی ګر سره نه نو الله وې دې چې دا ور وخه جبر او استف خطل هم نه نه خطر ما چې شم پوشه را کړ د نیمه نه ګر سره نن دې مې دې دلینو نو دې دا څه وای چې انما به شک سکرت بنج کړ سی وی اب سارو نسترګ زموږ د دې څخه بس چې شم پوشه را باندې وکړ بل موږ نه دل چیرې و اسمان چیرې و دروازه بل نحنو قوم مسحورون بل دس دی برا یا یوازی چن پوشی نو گرسره پا طول جادو کردیو بل دس دی نحنو مر قومون یا قومی مسحورون سحر کرده شده سپا مر سر سحر و جادو کرده سویو نو دی با کل ایمان راولی نو دا پا دلائیلو ندی چه علاوی چه ملک راولم خو آغا مسلاوی چه بیاده تا محلت نو کول کیش چه اسمان تی و خیجیم دی دا غبارا کی برای پا مای جادو کردی دا جه مخبرا جه ول کیش چه سره یو چه توی دی مثال پا تاول چې تیاره دا غسی وسپنه ده الوزی سړی پکښې کیږي یا ځنه منم بره چرواج په تیارې کې ښه نه پواي کېم دی دوار ته جادو یې لکچر باندې وکي اوس سره چلو جادو د کوم خو دي خو دي پس من خانه کې ګرځي ما خو په پاکستان کې راوړې په مکه کې تاکړه د دې درابه د برای جادو یې را باندې کې نو خلک دا سړی بره په سړی بوري بره د حقایق نه منې زمړي الله عز وجل دا غسی وایي چې د حقایق نه منې چې اسمان ته بوزیم دی چې راځي بره پلاوي سترګې راوتړل سترګې را باندې کړې بل پلاوي یا اگر سره په ټوله دماغ جادو راوکی یوازې سترګې نه د مخ یوازې سترګې یادې نو الله یا بره د په ماګر سره جادو وکړس نو تر دغه ځای چې وس درس را ورسېدې الله پاک مشته دا خبره ورسې چې او غفرون چې د دې بد حالي بیان سره چې دای په دوزخ کې دغه سي بد حالي ګړی ګړی به ارمان کوي چې کیش چې زه مسلمان وای خود په دنیا کې دغه چمونه کوي دغه خبرې دې زار جنې د کوپریاتو ټکی او دغه د زړه عناد چې د لایل ور خراب دي د لایل دې نه منی برای په مازما استګرا بنج کړي په ما جادو وکي نو پر کافر زړه سوې نه دی پکار کافر ته به دغه وای چې الله تعالی هدایت ورته وکي کنی الله تعالی است هغه عذاب چې سخت عذاب دی پاره په دنیا او آخرت کې لګیږي دغه بوای الله تعالی جدی تباک الله تعالی مؤمنان ته حفاظت ورکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.